حضور یہ ارشاد فرمائے کہ عموماً مدنی مشوروں میں یا اسلامی بھائی سے کام لیتے وقت, دعوت اسلامی کا مدنی کام لیتے وقت اس کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی پڑتی ہے, اور اگر اس کی تعریف نہ کریں, حوصلہ افزائی نہ کریں تو بعض اوقات اسلامی بھائی مدنی کاموں سے دور ہو جاتے ہیں, مدنی مشوروں میں روٹ جاتے ہیں, تو ایسے مواقع پر کیا تعریف کرنے کی اجازت ہے؟ اول تو میں نے عرض کیا تھا تعریف کرنا ہمیں نہیں آتا, ہم جب تعریف پر اتر آتے ہیں نا, سچی بات ہے کہ جھوٹ سے بچنا اگر محال نہیں تو مشکل ترین ضرور ہو جاتا ہے. ہم پھر جو شروع ہوتے ہیں توبہ, میں جھوٹ نکل جاتا ہوں. پھر یہ کہ تعریف سننے کا شوق یہ سب کو ہوتا ہے, یہ ایک ہماری کمزوریاں ہیں. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی احیاء العلوم جلد تیسری میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے, وہ بہت قابل غور ہے. فرماتے ریاکاری کی تین علامات ہیں, نمبر ایک دوسروں کی موجودگی میں عمل میں چستی, اور دوسرے لوگ موجود نہ ہو تو عمل میں سستی, ایک. نمبر دو لوگ تعریف کریں تو عمل زیادہ ہو, اور اگر لوگ برائی کریں تو عمل میں کمی آ جائے. تو یہاں جو حوصلہ افزائی کا منتظر رہتا ہے, بیان کریں گے تو جی چاہے گا کہ کوئی بولے کہ بیان تو نے بہت اچھا کیا, اگر کوئی نہیں بولتا, نو لفٹ کرتے ہیں لوگ, بولتے نہیں کہ آپ نے بہت بیان اچھا کیا, تو خواہ کا اندر وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں, احساس محرومی ہوتا ہے کہ یار میرا بیان لوگوں کو پسند نہیں آیا, چھوڑو یار کون بیان کرے, لوگوں کو میرا بیان تو پسند نہیں آتا, کیا بیان. تو شیطانی وسوسے ڈال کر بیان سے اس کو دور کرے گا, اسی طرح کوئی نعت شریف پڑھے گا تو اس کا بہت جی چاہے گا کہ لوگ سبحان اللہ بولیں, نعرہ لگائیں, نوٹ دکھائیں, اور اگر کوئی گھاس ہی نہ ڈالے, نہ نوٹ دکھائے, نہ سبحان اللہ بولے, نہ ونس مور, نہ دوبارہ ارشاد, یہ بھی نہ بولے, واہ واہ واہ واہ بھی نہ کرے, نعت پڑھنے کے بعد بھی نہ بولے کہ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی, دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے ہماری کمزوریاں. اسی طرح کوئی ذمہ دار ہے, یہ اس کی اگر کوئی بھول نکالے, اس پہ تنقید کرے, تو یہ بھی آہستہ آہستہ جا کے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے, اسلامی بھائی اپنی غلطیاں نکالتے ہیں, چھوڑو یار, بولے گا نہیں تو بھی چپ چاپ پر وہ ڈھیلا پڑ جائے گا. تو یہ ہے ریاکاری کی علامات کہ لوگ تعریف کریں تو عمل میں اضافہ ہو, لوگ برائی کریں تو عمل چھوٹ جائے, تو یہ ہونا نہیں چاہیے. مخلص آدمی کب بنتا ہے, کسی بزرگ سے پوچھا گیا, فرمایا کہ اس وقت جبکہ شیرخوار بچے کی طرح ہو جائے, کہ شیرخوار بچے کے لیے مدح و ذم یکساں, اس کی تعریف کے پل باندھو, اگر وہ رو رہا ہے تو روتا رہے گا, اس کی خوب مذمت بیان کرو, اگر وہ ہنس رہا ہے تو ہنستا رہے گا, پرواہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو آدمی مطلب ایسا ہو جائے کہ کوئی تعریف کرے تو بھی پھولے نہیں, اور اگر کوئی تنقید کرے تو دل توڑے نہیں, اپنی ڈگر پہ چلتا رہے. یہ سب اللہ تعالی کی توفیق سے ہو سکتا ہے. بس یہ کہ ہر ایک کو اپنے عمل کی نمائش مطلوب ہے, مرغوب ہے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عمل کرنا آسان ہے, اس کو چھپانا بڑا مشکل ہے. یقین مانے آپ غور کر رہے ہیں, عمل کرنا آسان ہے, اس کو چھپانا بہت مشکل ہے. یعنی وہ عمل جو ہم کریں اور وہ چھپا رہے, ایک کو تو بولیں گے, دو کو تو بولیں گے, کسی خاص بیسٹ فرینڈ کو تو بولے گا کہ ماں بدولت نے یہ کیا, یار میں نے اس بار تو کیا آدھی تنخواہ اپنی مجلس کو واپس دے دی, تو میں نے دو چار چھٹیاں کی تھی, میں نے کہا آدھی تنخواہ واپس دے دو. اس کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ جیسے نعت خوانی میں لوگ نوٹیں دیتے ہیں, تو آپ لاکھ اس کو حدیث شریف سناؤ. حدیث پاک ہے یہ کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا افضل ہے. تو اب جو بار بار اٹھ کر آ واہ واہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ دوبارہ ارشاد کر کے وہ 5 روپے کی نوٹ لے کے اٹھے گا, پھر اس کے ہاتھ پہ رکھے گا, اس کے ہاتھ پہ رکھے گا, جو بیچارہ جس کی ٹانگوں میں درد ہے وہ بھی سہلاتا ہوا ٹانگے اٹھے گا. اب غریب مطلب قرض دار لیکن 5 کا پتا اس کو نکالنا ہے, پھر تیسرا کوئی ریاکار بیٹھا اس کے پاس, یہ 2 پہنچے بولا یہ 5 لیتے لے اپنے 10 کے, اس نے 10 کا نوٹ نکالا, پھر کوئی مالدار کے پاس پہنچے, اب مالدار کی شان کے خلاف ہے کہ وہ 10 روپے نکالے, بولیں گے یار یہ تو بالکل کنجوس ہے, اس نے لال نوٹ نکالا. تو اب اس سے بڑی پارٹی بیٹھی اس کے پاس پہنچے, اس نے پھر اس کی بھی شان ہے, جی تو چاہتا نہیں تھا, 500 روپے نکالے اور گھومتے ہوئے دھوم سے وہ پہنچے. اب اگر ان کو کوئی کان میں بول دے کہ حدیث شریف میں تو یوں ہے کہ چھپ کر پوشیدہ عمل سے چھپا کر عمل کرنا 70 گنا افضل ہے, تو آپ کو 100 روپے والے کو 7000 روپے کا ثواب مل جاتا, 1 روپے والے کو 70 روپے کا ثواب مل جاتا مثلاً, اگر 70 کو اس کے فگر پر ہم تصور کریں. تو اس طرح مطلب اگر سمجھائیں, لیکن کیا کسی کی سمجھ میں آئے گا, سوال ہی نہیں. تو 5 روپے نکالنا آسان ہے, اس 5 روپے کو چھپا کر اس نعت خوان کی جیب میں بعد میں سرکا دینا اور اس کو بھی کنفیوز کر کے دینا کہ دیکھ یہ ضروری نہیں کہ یہ پیسے میں دے رہا ہوں, ایک مسلمان کی طرف سے 5 روپے, تو وہ بھی کنفیوز ہوگا کہ یار کسی نے اس کو دیا ہوگا کہ دے, سوال ہی نہیں. اگر اس کو نعت خوان کو بھی دے گا تو کم از کم نعت خوان کے آگے تو سرخرو ہی ضروری ہے, اس کو تو پتا چلنا چاہیے کہ ماں بدولت عاشق رسول ہے جس نے 5 روپے نعت خوان پر احسان کیا دینے کے. تو ایسا کوئی نہیں کرتا, واللہ اعلم کو کرتے ہوں گے تو کرنے والے مزاروں میں چلے گئے یا غاروں میں چھپے ہوں گے. تو عمل کرنا آسان, تو چھپانا بہت مشکل ہے, اس سے بھی زیادہ مشکل ہے عمل سے بھی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, عمل کو چھپانے, نیکیوں کو چھپانے کا ذہن پانے کے لیے اخلاص کیسے حاصل ہو, اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی چند کیسٹوں کے نام نوٹ کر لیں. اخلاص, دوسری کیسٹ قبولیت کی چابی, ایک بہت اہم بیان ہے نیکیاں چھپاؤ. یہ کیسٹیں مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.